لکا خائستا چوی چامن دسرو گولانو سارا داسے خائستا دٹول عالم دا دیو بندیانو سارا لکا خائستا چوی چامن دسرو گولانو سارا داسے خائستا دٹول عالم دا دیو بندیانو سارا ہوئے انبیاء ٹول دی معصومین دا عقیدہ لرمزا صحابہ ٹول دی مغفوظین دا غداوا لرمزا دین شو محفوظ خیرن کورن دا مشرانو سارا لگا خیستا چیوی چامن دا سرو گولانو سارا دا سے خیستا دا ٹول عالم دا دیو بندیانو سارا او دا محمد صاحب دا علم دا غدا غاو خلقو ابو یوسف صاحب دا علم لوی رونا و خلقو امام ابو خنیفہ غندے امام جاریانو سارا امام ابو خنیفہ غندے امام آنو سارا لکا خیستا چوی چامن دسرو گولانو سارا دا سے خیستا دا ٹول عالم دا دیو بندیانو سارا امام شافی صاحب تالوئی شسیت وار و رابا امام مالک صاحب دا حمل عزت ور و رابا امام احمد صاحب غندے مجتاہے داریشو سارا امام احمد صاحب غندے مجتاہے دانو سارا لگا خیستا چوی چامن دسرو گولانو سارا دا سے خیستا دا ٹول عالم دا دیو بندیانو سارا او مولانا شاہ ولی د فیرا ست نشمزا مولانا شاہ عبدالعزیز د سادا قد نشمزا آتو لا شاہ بخاری غندے خاتیبانو سارا لگا خیستا چوی چامن دسرو گولانو سارا دا سے خیستا دا ٹول عالم دا دیو بندیانو سارا اوئے دا گنگو ہی رشید ہماس فوقاہت و عجیب دا مولانا یکم لانو دوی بالاغت و عجیب دا مولانا قسم لانو دوی غندے علمانو سارا لکا خیستا چوی چامن دسرو گولانو سارا دا سے خیستا دا ٹول عالم دا دیو بندیانو سارا او دا مولانا صاحب پشندایان دی پکے دا مولانا امداد اللہ پشن پیران دی پکے دا مولانا شیخ زکریا غندے شیخانو سارا لگا خیستا چوی چامن دسرو گولانو سارا دا سے خیستا دا ٹول عالم دا دیو بندیانو سارا دا مولانا حسین حماس سیاست بمانے دا شیخ الہل محمود الحسن علمیت بمانے دا مولانا طعیب صاحب غندے قریانو سارا لگا خیستا چوی چامن دسرو گولانو سارا دا سے خیستا دا ٹول عالم دا دیو بندیانو سارا او کفات اللہ مفتی فتوہ و مسلم ورنو حرام زد مخکا مورونو او بیدالله سندی صاحب غنده سیاسیا نو سارا لگا خیستا چیوی چامن دس رو گولا نو سارا دا سی خیستا دا ٹھول آلم دا دیو بندیا نو سارا پالن پوری سب لاہوری سے پاتنگانو دادی اشرف علی صاحب شبلی صاحب گولانو دادی دا مولانا یوسف صاحب غنده صالحانو سارا لکا خیستا چیوی چامن دسرو گولانو سارا دا سے خیستا دا ٹھول آلم دا دیو بندیانو سارا ادریس کندلوی صاحب حیرا وی کلشما نظام و دیل شمزی صاحب وی کلشما یوسف لدیانوی صاحب غنده مخلصانو سارا لکا خیستا چوی چامن دسرو گولانو سارا دا سے خیستا دا ٹھول آلم دا دیو بندیانو سارا غرغشتا وی سب حاضر وی سب خادمانو دادی مفتی فاری سب شاہ منصور بابا رہبرانو دادی دا عبداللہ درخواستی غندے از مریانو سارا لکا خیستا چیوی چامن دسرو بولانو سارا دا سے خیستا دا ٹھول آلم دا دیو بندیانو سارا دا مولانا موسیٰ خان بازی دا بزرگی او گورئی دا کابر لائے ہر دارا دا خربوئی او گورئی دا مولانا یوسف بن اوری غندے یا کلانو سارا لکا خیستا چیوی چامن دسرو گولانو سارا دا سے خیستا دا ٹھول آلم دا دیو بندیانو سارا شیخ القرآن سب در صاحب ترجمان دا دیو بان معاذ الحق شیخ صاحب یو نشان دا دیو بان تا مولانا خواجہ صاحب غندے ذکرانو سارا لکا خیستا چیوی چامن دسرو گولانو سارا دا سے خیستا دا ٹھول آلم دا دیو بندیانو سارا دا نعمت اللہ شیخ پمار یتیم شولو ہر انسان مفتی نعیم شیخ حسن جان یتیم شولو ٹل جہاں دا مولانا بجلی گر غندے حق گویا نو سارا لکا خیستا چیوی چامن دسرو گولانو سارا دا سے خیستا دا ٹھول آلم دا دیو بندیانو سارا حق ناوز جنگ ویتا صاحب اپنا موش قربان شیر علی خیدر پو بغدیل بندے شولا ہولا دا مولانا عظم تار غندے جنبزانو سارا لکا خیستا چیوی چامن دسرو گولانو سارا دا سے خیستا دا ٹھول آلم دا دیو بندیانو سارا اسلم شیخ پوری صاحب راتا یادی گی مودا برموسیل شاہ صاحب مستر گو کی غاڑی گی مودا دا مولانا شیخ ناصیب خان غنده شهیدانو سارا دا مولانا شیخ ناصیب خان غنده شهیدانو سارا لکا خیستا چیوی چامن دسرو گولانو سارا دا سی خیستا دا دل عالم دا دیو بندیانو سارا او زرشم مولانا شا یو دیو بندی علم دریاب دا علم ملگر او سونی علم فازل والی صاحب یادی گی درویشانو سارا لکا خیستا چوی چامن دسرو گولانو سارا دا سے خیستا دا ٹول عالم دا دیو بندیانو سارا مفتی محمود صاحب تاراب ورکڑا و نویشان شیخ عبدالخق صاحب بندی کڑای ڈیر و اقصار مفتی شافی سیب گندے مفسران شلو سارا لکا خیستا چوی چامن دسرو گولانو سارا دا سے خیستا دا ٹول عالم دا دیو بندیانو سارا پرنگ دا شیخ سمی والحاق محتامی می لرومو دا مولانا فضل رحمال بران قیدی نرومو مفتی اعظم تکی صاحب غندے مفتیانو سارا لکا خیستا چیوی چامن دسرو گولانو سارا دا سے خیستا دا ٹول عالم دیو بندیانو سارا شیر علی شاہ صاحب دا علم خزانہ دورونو مغفور اللہ بابا اخلاق و مجموعہ دورونو دادیر بابا غندے کامل کامل پیرانو سارا لکا خیستا چیوی چامن دسرو گولانو سارا دا سے خیستا دا ٹول عالم بودیو بندیانو سارا شیخ سیف اللہ صاحب دا علم سامندر دورونو انوار الخق صاحب دا شیخ ابراہیم فنی صاحب غندے شاعرانو سارا لکا خیستا چیوی چامن دسرو گولانو سارا دا سے خیستا دا ٹول عالم دا دیو بندیانو سارا سالیم اللہ خان صاحب دا دزا ماستر گتور حکیم اختر شیخ صاحب دا دزا مزڑو ٹکور الیاس گومن صاحب غندے مناظرانو سارا الیاس گومن صاحب غندے مناظرانو سارا لکا خیستا چیوی چامن دسرو گولانو سارا دا سے خیستا دا ٹول عالم دا دیو بندیانو سارا جلال الدین حقانی دا مرد میدان دوستانو دے گل بادر خفیز جورا دیم حیران دوستانو جلال الدین حقانی دا مرد میدان دوستانو دے گل بادر خفیز جورا دیم حیران دوستانو مولا عمر صاحب غندے لو امیرا نو سارا بولا عمر صاحب غند لوی امیرا نو سارا لکا خیستا چوی چمن دسرو گلا نو سارا داس خیستا د ټول عالم د دیوبندیا نو سارا عبدالوهاب سپتا اومت حلتا خافا بی مودا جمشی صاحب دا اومت خوک بجانا بی مودا دا مولانا ترک جمیل غندے وعزانو سارا لگا خیستا چوی چمن دسرو گلانو سارا دا سے خیستا دا ٹھول عالم دا دیوبندیا نو سارا پیر ذوالفقار صاحب سارا می دا زڑگی می نادا مختار الدین صاحب سارا می حقیقی می نادا زما مرشد حسن صاحب غندے ولیانو سارا لگا خیستا چوی چمن دسرو گلانو سارا دا سے خیستا دا ٹول عالم دا دیوبندیانو سارا شیخ عین اللہ صاحب عجیب غندے انسان دا خلقو گران مولانا حفیظ رحمان بہر چگران دا خلقو پیر گل رائیس خان صاحب غندے بزرگانو سارا لگا خیستا چوی چمن دسرو گلانو سارا دا سے خیستا دا ٹول عالم دا دیوبندیانو سارا دا مولانا فضل حادی صاحب تقوا بمانے بل مولانا سجاد حجبی صاحب مطالع بمانے ماسود ازہر صاحب غندے مجاہدانو سارا لکا خیستا چوی چمن دسرو گلانو سارا دا سے خیستا دا ٹول عالم دا دیوبندیانو سارا بنمت اللہ مفتی صاحب درال افتا دا خیستا مفتی اسلام دا دا خصوص وڑا شوبا دا خیستا دا شیخ عبدالمنان صاحب غندے اجزانو سارا لگا خیستا چوی چمن دسرو گلانو سارا دا سے خیستا دا ٹول عالم دا دیوبندیانو سارا دا مولانا شہید احمد صاحب کردار بمانے دا فرزن عبدالعزیز صاحب گفتار بمانے دا مولانا عبدالغافر غندے حجیانو سارا دا مولانا عبدالغافر غندے حجیانو سارا لگا خیستا چوی چمن دسرو گلانو سارا دا سے خیستا دا ٹول عالم دا دیوبندیانو سارا بہادر خیل شیخ یوسف دا کر گوہر و خلقو سالم اللہ صاحب زینت دلا تامر و خلقو دا مولانا عبدالقادر غندے صبرانو سارا لگا خیستا چوی چمن دسرو گلانو سارا دا سے خیستا دا ٹول عالم دا دیوبندیانو سارا مفتی سردار صاحب دا ٹل الکارو خان اکڑلا شیخ سیف اللہ صاحب علم عباد دورا لگڑلا او بیدللہ سیب غندے مدرسانو سارا لگا خیستا چیوی چامن دسرو گولانو سارا دا سے خیستا دٹل آلم نو دیو بندیانو سارا دا آقا بیرو دا اوصاف باغی چا جڑا شوا چی دا نامو لے اجغار گلدستا جڑا شوا دا آقا بیرو دا اوصاف باغی چا جڑا شوا چی دا نامو لے اجغار گلدستا جڑا شوا دے فدائی فداو اللہ غنجے فدائیانو سارا لگا خیستا چیوی چامن دسرو گولانو سارا دا سے خیستا دٹول آلم دا دیو بندیانو سارا لگا خیستا چیوی چامن دسرو گولانو سارا دا سے خیستا دٹول آلم دا دیو بندیانو سارا لگا خیستا چیوی چامن دسرو گولانو سارا دا سے خیستا دا ٹول آلما دا دیو بندیا دا کبیرو دا دیو بند شیر فرمیش کڑی دائی مولانا عاشق نور صدیقیار او مولانا غافر شاہ او شاعر دی ډیر محترم فدولا فدی आवाज دی د ګران رور عصمت الله جرار او حافظ رحمان کاشف